श्री राम जी गुरु तथा माताओं को नमस्कार कर तथा मंत्रियों को साथ ले पालकी पर सवार होकर सभा भवन कचहरी गए। वहां सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रभु श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि दूसरी सूचना देने के लिए पुनः 9 प्रकार के बाजे बजाने की आज्ञा दे दो। श्री लक्ष्मण जी ने जो आज्ञा कहकर दूतों को उत्तम रीति से बाजे बजाने की आज्ञा दी। आदेश पाते ही उन दूतों ने मेघध्वनि के समान बाजों का निनाद किया। इसके उपरांत प्रभु श्री राम ने पुनः श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम यहाँ नगर की रक्षा करने के लिए सुमंत्र को छोड़ दो। आगे भरत और उनके पीछे शत्रुघ्न चलें तथा मेरे पीछे तुम चलो। तुम्हारे पीछे देवी श्री सीता जी और श्री सीता जी के पीछे तुम्हारी स्त्री उर्मिला चलें। उसके पीछे भरत की प्राण प्रिया सुंदरी मांडवी और श्री मांडवी के पीछे शत्रुघ्न की प्रिया भार्या स्तुत कीर्ति चलें। नगर की स्त्रियों के साथ माताएं विमान पर सवार होकर आनंद से समारोह देखती हुई आए। तुम जाकर देवी सीता आदि सब स्त्रियों को हथनियों पर चढ़ा जाओ। उसके बाद में गज पर सवार होऊंगा। सो सुनकर श्री लक्ष्मण तुरंत चल दिए और उन सबको हथनियों पर सवार कराकर शीघ्र ही श्री राम जी के पास लौट आए। श्री लक्ष्मण जी के आ जाने पर मतिमान श्री राम ने मंत्री सुमंत्र को चिन्ह स्वरूप वस्त्र दिए तथा श्री रक्षा के लिए नगर सौंप दिया। उसके बाद शुभ मुहूर्त में लक्ष्मण के सुंदर हाथ को पकड़कर प्रभु श्री राम सिंहासन से उठे और उत्तम हाथी के पास गए। हाथी की प्रदक्षिणा करके श्री राम गजवंत दंत की बनी हुई सीढ़ियों पर पांव रखकर सुखपूर्वक धीरे से उस पर सवार हो गए। उस समय हजारों राजसेवक सुंदर एवं गंभीर शब्द करने वाले दुंदुभी आदि नवविध वाद्यों को बजाने लगे। वहां पर अनेक प्रकार के शब्द होने लगे, वैश्याएं नाचने लगीं और हाथी तथा घोड़ों पर नाना प्रकार के बाजे बजाए जाने लगे। विप्र लोग उच्च स्वर से जय जयकार और वेदध्वनि करने लगे। एक ओर खड़ा होकर विजय रत्न जटित झंडे वाला तथा मयूर पंख से निर्मित चमर लेकर श्री राम के ऊपर डुलाने लगे। पीछे की ओर दूसरा जय मानक सेवक पंखा झलने लगा। तीसरा सेवक सुवर्ण कलश से सुशोभित हजारों मुक्तमालाओं से मंडित तथा रत्न जटित डंडे वाला सुविशाल छत्र तान कर खड़ा हो गया। उनके पीछे हाथी पर सवार होकर लक्ष्मण शीघ्रता से चल दिए। लक्ष्मण के हाथी के पीछे श्री सीता आदि स्त्रियां जलियों में चारों ओर के दृश्यों को देखती हुई चली। पुष्पक विमान भी धीरे धीरे आकाश मार्ग से उड़ता हुआ चला। उस पर बैठी नगर निवासिनी स्त्रियां कौतुक देखती हुई आकाश मार्ग से उड़ता हुआ चला और आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगी। तदनंतर घुड़सवार गज सवार और रथ सवार सैनिक श्री राम के दोनों ओर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। हार की तरह कतारबद्ध हो उन सैनिकों ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम ने भी अपने कमंडल से उनके प्रणामों को स्वीकार किया। जब इस प्रकार श्री राम गजेंद्र पर सवार होकर धीरे धीरे चले तब दूसरे गजों पर बैठे हुए गायक गण अपनी अपनी वीणा लेकर मधुर गान करने लगे। श्री रामचंद्र जी रास्ते में फूलों के सुहावने बागों को देखते, अनेक तरह के बाजारों का अवलोकन करते, वैश्याओं के विभिन्न नृत्यों को देखते, मन को हरण करने वाले बाजों को सुनते और अनन्याय कौतुकों को निहारते तथा चारों ओर चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए धीरे धीरे सेना व निवास के लिए कल्पित उत्तम शिविर में जा पहुंचे। उस स्थान को दूसरी अयोध्या के समान सुरक्षित देखकर प्रभु श्री राम हाथी से उतर पड़े। उस समय स्त्री सैनिकों के द्वारा बारंबार किए हुए प्रणामों को स्वीकार करके अपने हाथ से लक्ष्मण का हाथ पकड़कर श्री रमापति राम तंबू में गए और वहां सिंहासन पर विराजमान हो गए। देवी श्री सीता आदि स्त्रियां भी अपनी अपनी सवारियों से उतरकर तंबुओं में जा विराजें। पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरे आज्ञा अनुसार सीमा की सब दिशाओं में एक एक कोस की दूरी पर सैकड़ों सिपाही अलग अलग खड़े कर दो और आठों दिशाओं में एक एक योजन पर दूरी पर सैकड़ों घुड़सवार नियुक्त कर दो। जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण ने सब वैसा ही प्रबंध कर दिया। इसके पश्चात ब्राह्मणों तथा मित्रों के साथ बैठकर प्रभु श्री राम ने घृत मिश्रित नाना प्रकार के श्राद्ध शेष पकवानों का भोजन किया। आदर से ब्राह्मणों को तांबूल तथा अनेक प्रकार की दक्षिणा देकर प्रभु श्री राम ने मुख शुद्धि के लिए तांबूल खाया और पुनः सिंहासन पर आविराजे। तदनंतर वेदांत आदि सत शास्त्रों पुराणों की कथा को प्रेम और श्रद्धा से शांति पूर्वक सुना। सायंकाल होने पर पुनः यथाविधि संध्या वंदन तथा हवन आदि से निवृत्त होकर सिंहासन पर आशुशोभित हुए। वहां रात्रि के दोपहर तक वैश्याओं का नृत्यगान देखते हुए सुनते रहे। तदनंतर प्रभु श्री राम श्री सीता जी के साथ शयन करने को चले गए। दूसरा भी सारा दिन श्री राम ने आनंद से वहीं पर रह करके बिताया। तीसरे दिन आनंद बाजे गाजे के साथ धीरे धीरे दूसरा पड़ाव की ओर चले। इसी प्रकार कहीं एक दिन कहीं दो दिन कहीं तीन दिन तक निवास करते हुए श्री राम श्री जानकी जी को प्रसन्न करते तथा विविध कौतुकों को देखते रहे। इस प्रकार एक मास बीत जाने में मुदगल ऋषि के छोड़े हुए एक पुराने तथा पवित्र आश्रम में जा पहुंचे। श्री राम को अपने पुराने आश्रम पर आए सुनकर मुदगल ऋषि भागीरथी के दक्षिण तट पर स्थित अपने नवीन आश्रम से दर्शन करने के लिए उनके पास आए। राघव ने उन्हें देखकर नमस्कार किया और उनकी विधिवत पूजा की। इसके पश्चात तांबूल देकर आदर पूर्वक आसन पर बिठाया और उनके नम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने इस आश्रम को क्यों छोड़ दिया? हे महाभाग, इसका कारण विस्तार से आप हमें कह सुनाएं। यह सुनकर मुदगल मुनि कहने लगे, हे राम, मेरा धन्य भाग्य है कि जो मैं आज बहुत दिनों के बाद वनवास से लौटे हुए आपको अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पूर्व काल में भरत के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब आप मेरे आश्रम से दिव्य औषधि ले गए थे तब मुझे आपका दर्शन मिला था। अब मैंने इस आश्रम को क्यों छोड़ दिया इसका कारण आपसे कहता हूँ। हे प्रभु, मैंने इस विशाल आश्रम को केवल इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ पर गंगा अथवा सरयू इन दोनों पवित्र नदियों में से कोई भी नदी नहीं है। इस आश्रम में निवास करके हजारों मुनीश्वरों ने सिद्धि प्राप्त की है और मैंने भी कुछ दिनों तक यहाँ रहकर तपस्या की है, परंतु क्या करें, किसी तीर्थ के न होने से उस स्थान पर बड़ा कष्ट है। हे प्रभु श्री राम, यह तो मैंने आपके पूछने के अनुसार इस आश्रम को छोड़ने का कारण कह सुनाया, आगे क्या पूछना है सो कहिए। मुनि के इस वाक्य को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे मुनि, आप यह बताइए कि क्या करने से आप फिर इस आश्रम में निवास कर सकते हैं। श्री राम के प्रेम पूर्ण प्रश्न को सुनकर मुदगल ऋषि ने कहा, यदि यहाँ पर सरयू और श्री गंगा जी का संगम हो जाए तो मैं बड़े सुख से रह सकता हूँ। इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम ने पुनः उनसे प्रश्न किया, हे महाभाग, सरयू नदी का इतना श्रेष्ठ महात्म्य क्यों है और यह यहाँ से धरातल पर आई है, इन बातों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मुदगल ने कहा, हे प्रभु, आप अपना ही चरित्र यदि मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो हे रघुत्तम, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। पहले कभी शंखासुर नाम का एक बड़ा भारी राक्षस हुआ था। वह सब वेदों का हरण कर ले गया। उसने उन्हें ले जाकर समुद्र में डुबो दिया तथा स्वयं भी उसी महासागर में छिप गया। उसको मारने के लिए आपने बड़े भारी मत्स्य का रूप धारण किया और उसको मारकर वेदों की रक्षा की। वेदों को लाकर आपने ब्रह्मा को दिया और प्रसन्नतापूर्वक पुनः अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। उस समय आपके नेत्रों से आनंद आंसुओं की बूंदें टपक पड़ी। हिमालय पर गिरी हुई आप नारायण के उन हस्त्रास्त्रों की बूंदों के एक पवित्र तथा निर्मल जल वाली नदी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर वे कसार और कासार से मानसरोवर के रूप में परिणत हो गई। हे राम, उसी समय आपके पूर्वज महात्मा वैवस्वत मनु ने यज्ञ करने की इच्छा करके अपने गुरु से कहा, इस अयोध्यापुरी के अनाद काल से स्थिर रहने पर मैंने अपने निवास के लिए इसकी कुछ विशेष पूर्वक रचना करवाई है। इस कारण यदि आप कहें तो मैं इस नगरी में यज्ञ करूं। तब गुरु ने कहा, देखिए ना तो यहाँ कोई पवित्र तीर्थ है और ना कोई बड़ी नदी है,